पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बात कह देता हूँ पहले ये आप पूछे फिर जाएंगे अगर पारमार्थिक उन्नति में रुपये ज्यादा आते और आराम ज्यादा मिलता तो बहुत संत हो जाते। दो बात अगर होती एक तो आराम ज्यादा मिलता एक रुपये ज्यादा पैदा होते तो संत बहुत हो जाते। परमार्थ में दो बातों की कमी मान नहीं पाए तो कोई भी असरा लगे सार पारमार्थिक साधन में रहेगा उसको पहले ये सोचना ये सोच लेना ही चाहिए कि कष्ट पाना पड़ेगा पैदा कम होगी लाभ बहुत होगा परंतु पहले ये बात सोचनी पड़ेगी कि आराम कम मिलेगा हृदय का पैदा कम होगा घाटा खाना है पर हमें लाभ करना है हमें तो लाभ लेना है तो आध्यात्म लाभ ले सकते हैं और इसमें विचार हो जाए कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते तो लाभ नहीं ले सकते। ये निश्चित पक्की सिद्धांत की बात है। अंत में घाटा नहीं लगेगा अंत में घाटा नहीं लगेगा रोटी मिलेगी कपड़ा मिलेगा मैं मकान मिलेगा निर्वाह जरूर होगा बड़ी शांति से आनंद से परंतु पहले सोच लेना दो बात पहले से तब आदत बनेगी अब जो अभी दो तीन दिन से बात चल रही थी शरीरों से अलग होने की तो विचार के द्वारा ये बात खूब अच्छी तरह से समझ में आती है कि शरीर से हम अलग हैं परंतु कुछ बातें ऐसी भी जो कठिनाई भी है हम अन्याय नहीं करते किसी के साथ कटु भाषण नहीं करते बुरा नहीं चाहते फिर भी भर्तरी हरि की तरह या भगवान राम की तरह घर छोड़कर जाने की स्थिति नहीं बनती है। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है राम जी तरह जाने की जरूरत नहीं है जरूरत है केवल हृदय में इस बात की धारण करने की कि घाटा में सहना है दुख पाना है फिर आध्यात्मिक उन्नति करना है ये विचार बिल्कुल पक्का अपने में चाहिए तभी आध्यात्मिक उन्नति होगी। जिन लोगों ने आध्यात्मिक उन्नति करी है उन लोगों ने इस बात को पक्का विचार किया है उन्होंने भोगा है सौ सौ सौर्य पीछे हुई है परंतु पहले कष्ट भोगा है ये बिल्कुल पक्की बात है। साधन करना चाहता है तो तकलीफ होगी पैसा कम पैदा होगा ये पहले मानकर ही आध्यात्म में चलना चाहिए घर छोड़ कर जाने जरूरत नहीं और तकलीफ पहले स्वीकार करनी चाहिए ये बात है। ये बात ठीक कहते हैं शरीर से लगी बात शास्त्र में जितने संत हुए अच्छे अच्छे सही रहा हूं उन सब ने ऐसी बात नहीं कही है शरीर से अलग होकर करो ऐसी बात बहुत कम आई है। शरीर के सहित बात बहुत आई है, साधनों की बहुत आई है, ऐसे संत बहुत हुए, तो संत हो सकते हैं, परंतु ये बात इतनी सुगम है, इतनी बढ़िया है, सुगम है और बढ़िया है, सुगम है और बढ़िया है, परंतु पहले कैसे तो मालूम देगी, क्योंकि हमारी आदत खराब पड़ी हुई है, इस कारण से लाभ जरूर होगा, पर घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। राम जी की तरह है, भरत जी की तरह है, सब छोड़कर चले जाए ऐसी बात नहीं है। वो तो क्या बात लगी, वो तो प्यार करते हैं, बता क्या लगी, आराम वैसा नहीं मिलता, ये बात बिल्कुल पक्की है। अगाड़ी आराम ज्यादा होता है, परंतु पहले आराम छोड़ना पड़ेगा, नफा होगा ये छोड़नी पड़ेगी बात, तब आध्यात्मिक उन्नति हो गई। आध्यात्मिक उन्नति के बाद आप कहते हो कठिनता है, कठिनता नहीं होगी, आपके जरूरत पीछे पड़ेगी, चीज पहले आवेगी। लखपति करोड़पति के नहीं आती है, करोड़पति के भी काट रहता है, वस्तुओं की तंगी रहती है, वो वस्तु नहीं है, वो वस्तु नहीं है, वो वस्तु नहीं है, ऐसे नहीं का तांता लगा रहता है, करोड़पति के अरबपति के। और इस मार्ग में चलोगे ये घाटा नष्ट हो जाएगा, और चीज पहले आएगी या जरूरत पीछे होगी, ऐसी बात है। परंतु आरंभ में दो बात मान लेनी चाहिए कि कठिनता पड़ रही है। ये ब्रह्मास्त्र एक तो एक नारायण अस्त्र और एक शिव जी का पार्श्वत अस्त्र, तीन अस्त्र है। इस तीन अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र को संहार करने को संहार का विधेय बताई है, और नारायण अस्त्र में है क्षण हो जाना फिर मैं नहीं मारेगा, पार्श्वत रहेगा तो मार ही रहेगा, फिर क्षण वो और कुछ भी हो वो रहेगा संसार संहार कर ही देगा। तो वो पड़ा पड़ा काम करता है, सलाम नहीं करता। अर्जुन के पास में था पार्श्वत अस्त्र, भगवान ने हैदराबाद के समय स्वप्न में लिया के भगवान शंकर के पास में, और शंकर से खुद सिखवाया सिखाया उसको, सलाह में काम नहीं पड़ेगा, विनित रहे होगा। ऐसे पशुपत से पहले चाहिए कि घर की सब हो जाए, थाली बिक जाए, सब नष्ट हो जाए, दुख पड़ना पड़े हमें स्वीकार है, और बड़ा आध्यात्म लेना चाहिए, ये पहले स्वीकार कर लो, ये ऐसा सलाह नहीं पड़ेगा, थाली सब बिगड़ी कर नहीं पड़ेगा, ये करना नहीं पड़ेगा, परंतु पहले धारणा ही करनी चाहिए तो काम होगा, ये सिद्धांत है। आप थोड़ा विचार करो तो बहुत लाभ की बात है। दोनों महात्मा दोनों तरह महात्मा मान जाता है, शरीर के साथ रहते हुए, शरीर में भजन करते हुए, शरीर के स्थानों को जीतते हुए परमात्मा को प्राप्त हुए, ऐसे बहुत हुए। पर शरीरों का अध्यास छोड़ करके और तत्परता लग जाए, सुगमता से बहुत विशेष उन्नति होती है, ये बात एकदम सच्ची है। पर भाई कष्ट पाना पड़ता है, कष्ट पहले पाने की धारणा करनी पड़ती है, कष्ट पाना ही पड़ता है, एक दो बार चार बार दुख भरा पड़ता है, फिर ठीक हो जाता है, ये सिद्धांत है। तो बात मिलती जुलती है, भूख प्यास भी सह लेते हैं, और शरीर की भयंकर पीड़ा में भी भगवान की याद रहती है, परंतु रंती देव के समान हम दूसरे को भूखी अवस्था में दे नहीं सकते। ठीक बात, कोई जरूरत नहीं है ऐसी, रंती देव के समान करने कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता है ही नहीं, ऐसा कष्ट नहीं आएगा। परंतु आपके मन में ये चाहिए ग्रंथ देव के समान भी कष्ट हमारे को सहना है, ये पहले मन में चाहिए, ये पाशुतास्त्र है, ये सलाह नहीं पड़ेगा, परा परा काम करेगा, परा परा बिना सलाह है। मन में ये चाहिए कि शरणा है, बिल्कुल ऐसी बात है, सच्ची बात है, ये एकदम ठीक बात है। रानी देव की तरह, हरिश्चंद्र की तरह, मयूर ध्वज की तरह नहीं बनना पड़ेगा। मयूर ध्वज ने तो वरदान मांगने आए कि कलयुग में ऐसी परीक्षा मत लेना महाराज, ऐसी परीक्षा मत लेना, मना कर दिया। तो इस बात से ऐसा कष्ट प्रारंभ नहीं पड़ेगा, मैं पहले तैयारी करनी चाहिए। पाशुपतास्त्र अस्त्र तो पास में चाहिए ना, नारायणास्त्र ब्रह्मास्त्र पाशुपतास्त्र तीन अस्त्र है, ये नाम ही पाशुपतास्त्र का एक कायदा है। वो चलाने पर नष्ट करेगा ही, चाहे शरण हो जाओ और कुछ भी हो जाओ, कुछ भी हो, क्यों संहार करने की शक्ति भगवान शंकर की है, तो उसे संहार करना है, चाहे नमस्कार करो चाहे शरण हो जाओ चाहे कुछ भी हो जाओ, उसे संहार करेगा। यार भगवान नारायण का स्वभाव है शरण आ जाए सब संभाव हो जाता, ब्रह्मास्त्र है वो न्याय रहा है, न्याय ठीक रहेगा, ये बात है। ऐसा आपको पढ़ा पढ़ा पड़ेगा नहीं, बहुत कम दुख भी बहुत कम होगा, पर हो जाए तो स्वीकार करना होगा, ये पहले स्वीकार कर ले की बात है। अभी जो मैंने बातें कही है इनमें ऐसी कठिन बात है ही नहीं, मैंने जितनी कल परसों आज जो कही है उनमें ऐसी बात नहीं है, उसमें ऐसी बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, उसमें इतनी बात है कि अपने समझ में नहीं आती है। आज मैंने सुबह कही वो सरलता से हो सकती है, आज सुबह बताया ये बात बताई कि हम भूख हुई हैं, देश नहीं है, काल नहीं है, समय नहीं है, व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है, अवस्था नहीं है, विचार नहीं है, सिद्धांत नहीं है, सब बदल जाएंगे, पर मैं हुआ का वही हूँ, मैं वही हूँ, आप बात एकदम सच्ची है। इस एक बात के लिए आप विचार करो कि मैं वही हूँ, बालक में था वही मैं हूँ, तो आप अलग है और ये सब चीजें अलग है, ये सब चीजें नाशवान है, आप अविनाशी है, अविनाशी तत्व की प्राप्ति हो गई, इसमें संदेह नहीं है। पहले ये बात ध्यान देनी चाहिए। तो ये बात सीधी सरल बात है जो मैंने कही, शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, शब्द बहुत बढ़िया होगा, आप से आप शब्द होगा, शब्द करना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ता, होता है स्वाभाविक, सदवृत्ति होगी, त्याग करना जरूर नहीं पड़ेगा, परंतु पहले ये तैयारी कर लेनी चाहिए। चीज जरूरत पीछे पड़ेगी तो चीज पहले आएगी, परंतु ये कुछ समय लगेगा, कुछ समय लगेगा, ये बात है, सच्ची बात है, पर पहले ये एक कठिन आवश्यक है। हमें पारमार्थिक उन्नति करनी है, साधन के विषय में मैं माफी मांगकर बोलता हूँ, मेरा विचार ऐसा रहा कि जल्दी से जल्दी को सुगमता से कैसे कल्याण हो इस बात की खोज करना, ये मेरा विचार रहा, और इसमें कुछ कुछ बात दिखने लगी है, सरलता से पारमार्थिक उन्नति हो जाए, ऐसी मेरी चेष्टा रही है, और इसमें कुछ हमें सफलता दिखती है, प्रतीत होता है सुगमता से हम जरूर उन्नति कर सकते हैं, सुगमता से। मैंने कई बातें बताई है, उनमें ये भी बातें बताई है कि वास्तव में सृष्टि के आरंभ का और गीता के आरंभ का दोनों का विचार करें तो ये विचार आता है कि एक जड़ है एक चेतन है, उसमें जड़ चेतन का विभाग को पहले जानना चाहिए। ये विभाग जानना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, बहुत लाभ की बात है, ये जानना चाहिए। इस वजह से गीता असोचानंद सोचान संस्कृति है। तो शरीर और शरीरी, शरीरी चेतन है और शरीर जड़ है, इन दोनों का विचार पहले करना ही चाहिए। इन दोनों का विचार कर करेगा तो यह काम शुभ होगा। उसको नंददेव की तरह है, हरिश्चंद्र की तरह है, ऐसे की तरह है, कष्ट बनाना नहीं पड़ेगा, शुभता काम होगा। आपके शंका हो आप करो, जैसे शरीर है ये मैं नहीं हूँ, ये बात पहले की बात है। तो ये कृष्ण विश्वास है कि शरीर होकर के ही आदमी काम करता है, शरीर में यही मैं हूँ, ये दिखता यही मैं हूँ। क्यों विचार नहीं करता है कि शरीर तो जड़ है, नाशवान है, मर जाता तो बाद में तेज हो, ये तो मरने वाला है। स्वयं जो चेतन है, 84 लाख जोड़ी को छोड़ कर आया फिर भी किसी को से बिगड़ा नहीं, 84 लाख जोड़ी हो गई और मर गए, इतने शरीर मरने पर भी कुछ नहीं बिगड़ा, तो एक शरीर मरने से क्या बिगड़ेगा। जब 84 लाख शरीर छूटा फिर भी इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो एक शरीर के मरने से क्या फर्क पड़ेगा। जब विचार करो, परंतु शरीर ही मैं हूं ऐसी मान्यता होगी उसमें फर्क दिखेगा, फर्क पड़ेगा नहीं। 84 लाख जोड़ी है कहने से छोड़ कर हमारे हैं, क्या फर्क पड़ा हमारे शरीर छोड़ने से, क्या फर्क पड़ा बताओ। आप इनने बैठे बताओ, बिना शरीर छोड़े कैसे आए हैं यहाँ, थोड़े दिनों से जन्म है, तब 100 वर्षों के भीतर भीतर सब जितने बैठे हैं 100 वर्षों के भीतर भीतर जन्म हुए हैं। तो 100 वर्षों पहले भी आप थे, न तो जात नाशन न तुम ले मे जनाधिप न चेवन भविष्याम सर्वे वैमत परम, तू मैं और राजा लोग पहले नहीं थे, बात नहीं, और मरने के बाद फिर नहीं रहेंगे, ये बात नहीं, सब का भगवान है, तू और मैं और राजा लोग। यहाँ भगवान ने अपनी विशेषता कुछ नहीं बताई, फिर ही जैसे मनुष्य बताया वैसे ही बोले, न तेवा हम जात नाश, किसी समय में मैं नहीं था ये बात नहीं, तू नहीं था ये बात नहीं, और राजा लोग नहीं थे ये बात नहीं, और अगर ये तू नहीं रहेगा, मैं नहीं हुआ, राजा लोग नहीं रहे, ये बात नहीं, और शरीर ये नहीं रहने वाले हैं, ये तू और मैं ये राजा लोग रहने वाले हैं, ये साफ साफ आरंभ है। नहीं तो क्या जनाब सेवन भविष्य में सर्वे वह मतलब परम ही होता। तो हम रहेंगे बाधा नहीं लगेगी, बहुत बढ़िया काम होगा, शुभ होगा, साधना आप ही हो करना नहीं पड़ेगा, पहले साधन करना पड़ेगा, ये बात बिना समझे करेंगे तो साधन करना पड़ता है, अगर करना नहीं पड़ता फिर साधन होता है स्वाभाविक। जैसे सी लगने पर कपड़ा पर आप उड़ देते हैं, ऐसे साधना आप से आप होगा, स्वतः होगा, जब चेतना विवेक हो गया ठीक तरह से तो साधन स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक स्वतः। पर पहले ये समझना होगा, और ये समझने का आरंभ फिर शरीर से करना होगा, यहाँ से करना होगा। आप और हम बैठेंगे शरीर भी, इस शरीर से आप अलग हो और शरीर अलग है, आप हम सब के सब शरीर अलग है, हम अलग है, दो है, और शरीर छूटेगा लेकिन छोड़ेगा छूटेगा ही, ये डर मिट जाएगा, आज ये भय मिट जाएगा, आनंद हो जाएगा, स्थिति सूटने का समय नहीं पड़ेगा, अवसर नहीं पड़ेगा, मर जाए तो असर पड़ता है, शरीर के दास का असर पड़ता है। बड़ी सूम बात मेरे को मालूम थी कि शरीर के नाश होने से आपका क्या नाश होता। आप विचार करो, कोई बोलो, कोई भाई कोई बहन विचार करो, शरीर के छूटने पर आपके क्या बाधा लगी, क्या बाधा लगी आप? जैसे भाषण से गिरना ने था विहाय लिखा, कपड़े पुराने छोड़ दे और नए कपड़े धारण करे, पर तो पुराने कपड़े छोड़ने में नए धारण करने में क्या बाधा लगे? आप बताओ, कोई बताओ, पुराना कपड़ा छोड़ दिया नया कपड़ा पहन लिया। ये 22वां श्लोक है, वासान से गिरना ने था विहाय नवानी तथा सदानी शरीरान विहाय जीर्णा अन्यानि संज्ञानि नवानी देही। तो शरीर पुनः छूट गए, हमें बाधा क्या लगी, हमारे कमी क्या आई? सौरा जी लाग जुड़ने का शरीर छोड़ छोड़ कर आप आए हो, क्या बाधा पड़ी आप? आप क्या करता, थोड़ा करता इतने करता तो लाग में कितने लग जाता, कुछ फर्क नहीं पड़ा, एक केस जीता फिर नहीं पड़ता, नहीं तो चौरस लग में थोड़ा तो बहुत फर्क पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जड़ चेतन दो ही है, जड़ छोड़ गया चेतन हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। केवल ममता है, ममता है, ममता है, उत्साह ना है और तादात्म्य है, ये तीन के कारण से कठिनता मालूम देती है। ममता करिए, ममता ममता मेरा अपना सूटना कठिन होता है। अच्छा मकान किसी ने बनाया और एक आदमी कोयले की लकीर निकल लेते रहे तो मालूम होता है कहने में लकीर नहीं है, क्या कर रहा है, कोयले की लकीर नहीं है, दुख होता है। 3 लाख बनाने में लगा, 4 लाख बट जाए, बेच दिया, अब तोड़ता है तो भय नहीं पड़ता, ठीक है यूं तोड़ो यूं तोड़ो। तो ये ममता के कारण दुख होता है, मेरा है 3 लाख, 14 लाख बट गया, मेरा है ही नहीं, अपन छुप आ गया, इसमें क्यों तब कोई देखे तो कर, क्यों क्यों क्यों देखता है, कैसे देखता है मेरे? तो ये ममता है, उसके कारण से होता है। एहसान है और मिल जाए और एक तादाद में है, इन 3 कारणों से प्रेम पड़ता है, पड़ता ही। ये बात है सिद्धांत में सच्ची, मैंने समझी वो बात कही है भाई, ये बात ठीक नहीं थी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो फर्क नहीं था, घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, हरे सुंदर जैसे कष्ट पड़ने की जरूरत, सीधा काम हो गया सरलता से। केवल ये समझना है कि शरीर मैं नहीं हूं, इसमें भी एक मेरे को नई बात मिली है, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, इन बात के सिवाय एक नई बात मिली मेरे को, वो ये है कि शरीर जड़ नहीं है, शरीर का आत्मा का संबंध अनित्य है, वो संबंध अनित्य हरे को मानना ही पड़ेगा। क्या संबंध रहेगा शरीर का, आपका संबंध रहेगा? शरीर चेतन मानो, जड़ मानो, शरीर जड़ मानो, चेतन मानो, कुछ याद मानो, आपका संबंध नहीं रहेगा, ये बात माननी ही पड़ेगी। इतनी बढ़िया बात हमें बहुत बढ़िया लगी, बात है बहुत ही श्रेष्ठ बात लगी मेरे को, ये जो शरीर का और अपना जो संबंध है, ये संबंध एक क्षण भी नहीं होता, संबंध है ही नहीं। अब ममता कैसे बताओगे, बिना संबंध ममता कैसे करोगे? मेरी है ये वस्तु, मेरी है, ये वस्तु मेरी है, कि ये मेरी वस्तु और मैं इन फल नहीं है, संबंध नित्य है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। वस्तु नित्य है, अनित्य है, अनिवर्जनीय है, कई भेद है, परंतु संबंध है ये नहीं है। बालक पड़ेगा संबंध आपका काम है, बताओ क्या फर्क पड़ा आपका? बहुत आप जवान हो गए, क्या फर्क पड़ा? आप बूढ़े हो, क्या फर्क पड़ा? बालक बन गए, जवान हो गए, क्या फर्क पड़ा? अब क्या वस्तु छूट गई, क्या कमी आ गई? बूढ़े हो गए उसमें तो शक्ति कम हो गई, पर शक्ति कम हुई तो पूर्ण हो रहा है, पुरानी चीज हो गई, इस बार हो गई, और फर्क क्या पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, संबंध अनित्य है। इतनी बढ़िया बात मालूम थी, इतनी बढ़िया पुस्तकों को पढ़ने नहीं मिली है, ये पुस्तकों को पढ़ने से नहीं मिली। संबंध अनित्य नहीं मिली, जड़ है, चेत है, चीज अजड़ है, ये नहीं रही साथ में, ये बात मिली। परंतु इसका विचार नहीं कि वो संबंध हमारा नहीं रहेगा, संबंध एक क्षण भी नहीं रहता, संबंध हरदम वियोग होता है। तभी आप इतने बड़े हो गए, नहीं तो कहते कैसे बड़े होते? छोटा बड़ा संबंध रहता तो कैसे बड़े होते? संबंध हरदम वियोग होता ही रहता है, वो संबंध अनित्य है। ऐसी दामी बातें, विलक्षण बातें मेरे को मिली है, पुस्तकों के पढ़े 10-12 वर्ष, 15 वर्ष पढ़े, नहीं आई। बात वही है, परंतु संबंध अनित्य है, इस विवेक से, इस ऐसे शब्दों से नहीं मिली। बात तो बार वही है, एक ही है, जड़ चीज आने का संबंध हमारा नहीं है, जड़ चीजें सब छूटेगी, सब छूटेगी, बात ठीक है, नहीं संबंध ही छूटने का है। कणे में फर्क है और कुछ फर्क नहीं है, कणे में फर्क है, संबंध अनित्य है। संसार का है, कपड़ों का, इनका जो आप अभी विचार करो, कौन सी चीज ऐसा जिसका संबंध आप रहेगा नित्य, बताओ? कोई बताओ, एक सुई बताओ, एक बड़ा व्यापार जैसी बात बताओ, संबंध आपका नित्य रहेगा क्या? प्रकृति में, पुरुष में, परमात्मा में, तीनों में फर्क है, जीवात्मा के विवेक में कितनी फर्क है। कोई जड़ जड़ चेतन मानता है, कोई जड़ चेतन जड़ मानता है, कोई ज्ञान गुण वाला मानता है, कोई ज्ञान स्वरूप मानता है, ये दार्शनिक भेद है। पर संबंध हमारा धर्म है, शरीर का हमारा संबंध नहीं है, संबंध वियोग हरदम वियोग हो रहा, हरदम निरंतर वियोग हो रहा है। आज दिन से उपनी भी थी उम्र, इस उम्र में और हुआ क्या है? केवल वियोग हुआ है, और इतना दिन की उम्र आ गई, इतना वियोग हो गया, अब वो वियोग आने वाला है नहीं, वो तो वियोग हो गया, हो गया, हो ही गया, वो संयोग कह नहीं सकते। हम जब आकर बैठे अभी, उस समय जितनी उम्र थी आपकी हमारी सबकी तरह, वो तो उम्र चली गई, ये वियोग हो गया, सच्ची बात है, इतनी प्रत्यक्ष बात है, एकदम सामने की बात है, प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। मैं आकर बैठा, उस समय जितनी उम्र थी अभी उतनी नहीं है, बताओ क्या है वो थी? हरदम प्रति क्षण भी होता, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसे गुण नहीं होता। ये बात बहुत बढ़िया लगी हमें, बहुत सुंदर बात है, ये संबंध का वियोग हो रहा, हरदम हो रहा है। आप शरीर धारण किए बैठे हो, पर शरीर का वियोग आपका हो गया। अगर 20 वर्षों के आप हो गए तो 20 वर्षों का वियोग हो गया, आगे कितने वर्ष पता नहीं। अरे वियोग हरदम हो रहा, हरदम ही हो रहा, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसे योग जानता हो। कितनी सच्ची बात है, कितनी ठोस बात है, कितनी पक्की बात है, कितनी सिद्धांत की बात है। हर वक्त वियोग हो रहा है तो वियोग मतलब सब वियोग होगा ही। अभी तक जानने तो दुख नहीं होता। देखो मारे घर को सान हो, तुम्हारा आदमी मर गया वो हमारे घर को सान हो। मेरे घर में प्रकाश था, प्रकाश शांत हो गया, अंधेरा हो गया उसके बिना। सूर्य अस्त होता सबके अंधेरा हो जाता है, इतना नुकसान किसी का नहीं हुआ। सूर्य अस्त होने से दुनिया मात्र में अंधेरा हो जाता है, परंतु शोक नहीं होता, चिंता नहीं होती। अस्त होने वाला है, क्या चिंता करे। ऐसे कैसे शरीर जाने वाला है, ये पहले हो जाए प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। ये नई बात क्या हुई, नई बात क्या हुई। प्रतिक्षण वियोग है, वियोग का नाम मौत है, और मौत किसका नाम है। मृत्यु लोक है, ये मौत ही मौत लोग है। ये लोक मौत का ही है, केवल मौत ही मौत भाई, और कुछ नहीं। बताओ और क्या है। जितने वृक्ष है, जितने मकान है, जितने शरीर है, इन सब का वियोग हो रहा है निरंतर। तो सिवाय मौत के और क्या है बताओ। नित्य निरंतर वियोग दुख किस बात का है। ये वियोग तो होगा, अब इनके साथ रहते हुए काम करना चाहिए वो कर लो। इसे देरी लगती है, वियोग में देरी लगती है। आप जितने बैठे सोचो एक एक बात से भाई, सोचो हमारा वियोग हो रहा है कि नहीं, शरीर से वियोग हो रहा है नहीं। हर दिन होता है तो सब वियोग उसको मौत लेते हैं। नहीं बात क्या होगी, ठीक समझ गए तो ठीक बात है। मेरे तो वियोग होता है, हरदम वियोग होता है। इतनी अवस्था आई, अवस्था आई जितने में समझते हो बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हो छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा ही हो रहा है, हरदम हो रहा है। सब चली जाएगी, मर जाएगा। कितनी पक्की, कितनी सच्ची, कितनी असली बात है ये। इसका कोई निषेध नहीं कर सकता, कोई कारस्थान नहीं कर सकता। मतभेद इसमें नहीं है। जीवात्मा का मतभेद है, प्रगति का मतभेद है, पुरुष में मतभेद है, परमात्मा का मतभेद है, कई तरह का। इनमें मतभेद क्या बताओ। सबका वियोग नित्य निरंतर हो रहा है, इसमें वियोग बताओ, मतभेद बताओ। बात ठीक समझ लें, सूर्य अस्त होने पर सबका कारोबार बंद हो जाता है, सब कार्य बंद हो जाते हैं। लोग दुख नहीं होते, क्यों नहीं होता कि पहले जना हुआ है, उदय हुआ है, अस्त ही उगे सो ही आत्म है, फूले सो कुमला आए, चिड़िया देव थे पड़े जाए सो मर जाए। ये तो कायदा है, उगे सो ही आत्म है, उगे सो अस्त होगा, फूल ऐसो कुमला है, ऐसा देवता पर जया सो मर जाए। ये तो होता है, नई बात क्या होगी। कोई मर गया तो नई बात क्या होगी। ये तो हरदम हो रही, हरदम हो रहा है वियोग, हरदम हो रहा है। सिवाय वियोग के और कोई चीज है ही नहीं। नित्य है तो वियोग ही नित्य है, और संयोग नित्य नहीं है, अनित्य है। वियोग नित्य है, उससे नित्य है, अकाच्य है, इसको कोई खंडन कर नहीं सकता। वियोग जरूर होगा। अब इस बात को पक्की समझ रहे तो दुख किस बात है बताओ। दुख ही नहीं, दुख का वियोग होगा, दुख होगा उसे वियोग होगा, संताप उसे वियोग होगा, आप कष्ट होगा कष्ट वियोग होगा, वियोग है, वियोग है सब संसार मात्र में, सिवाय वियोग के कुछ नहीं है। बताओ कोई चीज हो वियोग के सिवाय कुछ नहीं, सब वियोग वियोग है, केवल वियोग वियोग है। सोचो तो ऐसे बात करो बोलो तो वियोग वियोग हो रहा है, तो वियोग होगा तो नई बात क्या हो गई, जन्म से ही हो रही वो ही होगी, हरदम वियोग हो रहा है। ये जितने मकान है, जितने वृक्ष है, जितने मनुष्य है, सबका वियोग हो रहा है, सबका वियोग हो रहा है। वियोग के सिवाय सच्ची बात कोई है ही नहीं। उस वियोग का ही वर्णन है कि तिल सही मैं नहीं हूं, तिल सही तुम कैसे हो सकता है, इधर वियोग जरूर होगा, सही का भी होगा, सही दर्द नया बन जाएगा, पुराना सही तो रहेगा नहीं, इतनी पक्की बात है। अगर अभी विचार कर रहे कि सब चीजों का वियोग होगा भाई, पुरुषों का वियोग होगा, वस्तुओं का वियोग होगा, ये सब जितनी सच्ची बातें सब वियोग होगा, सब वियोग होगा, एक परमात्मा का वियोग नहीं होगा। आपने कितनी कथाएं सुनी है, पर भगवान पहले दूसरे थे, आज का दूसरे आ गए, ऐसा सुना है, उसका वियोग नहीं होता। भगवत प्राप्ति क्यों चाहते हैं कि सब वियोग वियोग है, वो नित्य योग तो परमात्मा का है, इस वास्ते गीता में योग की बीमारी योग समत्वम योग जते, समता योग है और विषमता का वियोग है, समता का वियोग नहीं है, इसी स्वस्थ का वियोग है, योग नाम उसका समत्वम योग चेते, सबसे बढ़िया चीज का योग, तुम विद्या दुख संयोग वियोग, दुख संयोग वियोग, योग समत्वम योग चेते, दोनों का अर्थ एक होता, एक अर्थ संयोग का वियोग हरदम होता होता, नित्य योग उसका वियोग होते ही नहीं, उसको परमात्मा योग कहते हैं, योग शास्त्र है गीता जी, सीधी बात सबका वियोग है, किसी का भी संयोग रहने वाले एक परमात्मा के सिवाय चिति सकते है, भावा चिति सकते है, चिति शक्ति के सिवाय क्षण परिणाम सब भाव क्षण परिणाम ही है, एक क्षण भी साथ में नहीं रहता, ऐसा सब सुझा दो, सब संसार मात्र क्षण वियोगी है, एक क्षण भी रहता नहीं, हरदम वियोग होता है, आप खूब समझो वियोग के सिवाय क्या है, सिवाय वियोग के और क्या है बताओ, तो क्या निहानी होगी और कहानी होगी, विशेष बात तादाद में कम हुआ है, कुछ फर्क भी पड़ा है, लेकिन अब कुछ असंभव सा लग रहा है, असंभव क्यों लगता है, जब फर्क पड़ा है तो असंभव क्यों लगता है, पढ़ना सब पड़ गया ऐसा लगता है, अब इससे ज्यादा हमसे नहीं होगा, नहीं आवाज में ऐसी बताओ, जिसमें फर्क पड़ा है वो पूरा का पूरा नष्ट होगा, और नष्ट नहीं होता उसमें फर्क भी नहीं पड़ता, आप है इसमें फर्क पड़ा हो तो बताओ, इसमें फर्क पड़ा हो तो बताओ, फर्क पड़ता ही नहीं, मैं हूं अपनी सत्ता है, इसमें फर्क पड़ता ही नहीं, कभी पड़ेगा ही नहीं, पड़ेगा पड़ सकता ही नहीं, दूसरी साथ में रहने वाली है ही नहीं, बताओ कौन सी चीज रहने वाली है, लिखने वाले भाई बताओ कौन सी चीज साधने वाली है, सर्वथा ऐसे सर्वथा ऐसा ही है। क्या कुंडली वाली तो शरीर रहने वाले है, पदार्थ रहने वाले है, भूखे रहने वाले है, मकान रहने वाले है, जमीन रहने वाले है, जायदाद रहने वाली है, आपकी संपत्ति रहने वाली है, रहने वाले है क्या यार बोलो। क्या कह रहे हैं? अच्छा रखना सुगम है, दोनों बातों से छोड़ना कठिन है तो रखना सुगम है क्या? असंभव है, छोड़ना असंभव नहीं है, छोड़ना कठिन है, रखना असंभव है। रख लो वैसे ही वो बोलो, दोनों बातों बोलो। रखना असंभव है, असंभव छोड़ना कठिन है, रखना असंभव है। तो असंभव कठिन शुरू होता है, हमारे लिए पहाड़ के समान हो रहा है संबंध। आपके लिए होता है वो, आपके लिए नहीं होगा। अब भी ऐसा दिखता है, अब भी ऐसा दिखता है आपके लिए। दोनों बातें संयोग और वियोग दोनों बातें हैं, तो वियोग होना तो असंभव है, संयोग रहना असंभव है, क्या कठिन है। आपकी बात मान ली, आपकी बात माने तो भी कठिन है, असंभव तो कठिन शुरू ही है। अच्छा असंभव है कि नहीं आप बताओ? नहीं मैं कहता हूँ बात सच्ची है झूठी तो सच्ची ठीक होगा। ये बात इतनी पक्की है, इतनी बढ़िया बात है, इतनी बड़ी चलो। हमें तो बात देखी तो आनंद आया, बिदोरी कैसी बात ली गई, बढ़िया बात बताई। ये बात सीधी साधी, सीधी साधी बात, कोई घड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी ये बात को। अनित क्या है ये संबंध अनित, और क्यों अनित क्या है? आज ही अनित है, आज ही अनित है, आज ही अनित है। क्यों कह रहे थे? संबंध अनित है, संबंध रहेगा नहीं, समझ तो रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं से समझ तो छूटेगा ही, पक्की बात है एकदम, समझ तो छूटेगा ही। कोई रक्षा हो तो बोलो आप, कोई रक्षा तो हो समझ के उसी में सत्य अस्तित्व का निर्णय करने में ये बात हमें बहुत प्रिय लगी, बहुत बढ़िया बात, भारी बात है। वियोग नित्य है, संसार में वियोग के सिवाय है क्या आप बताओ? इतने बैठे हो बताओ, सिवाय वियोग और क्या है? दुख संयोग वियोग, योग सुनता हूँ, योगी था योग का, दुख संयोग का वियोग है, वियोग है, वियोग नित्य है। समझ तुम योग से कहने का दो प्रकार है, एक चीज एक है। पहले हमने भेद किया दुख से योग वियोग, ये तो है साधन और समझ तुम योग से साध्य। क्या साधन क्या थी? बात एक है, वियोग नित्य है। आप पहाड़ कर रहे हो, पहाड़ तरह नहीं होती, असंभव दी है, असंभव नहीं है, संबंध रहना असंभव है। तो संबंध रह सकते ही नहीं तो शुभ, इस बात को समझो शुभ हो जाएगा, शुभ हो जाएगा एकदम। अब बताओ संयोग देखना कठिन है, शुरू असंभव है, एक वियोग कठिन है, कठिन कैसे असंभव कैसे संयोग असंभव है, दोनों विचार असंभव से संभव है, योग शुरू है, कठिन नहीं है, कठिन है सुबह बालक बना कहा आपका बताओ, आपका बालक बना दिखाओ लाओ, लाओ। छूट गया कि नहीं बाल बन लाओ, खुद मैं बालक हूं कहता है तैयार लाओ, ये तो शुरू में बना दे, बिल्कुल शुरू में आप से आप होने वियोग आप से आप होता है, करना नहीं पड़ता, संयोग में मेहनत पड़ती है, वियोग में मेहनत पड़ती ही नहीं, वियोग में मेहनत पड़ती ही नहीं, आप से आप वियोग होता है, बोलो आप मेरे पहाड़ की तरह मैंने कहा ना, मैंने जब पढ़ा तो मेरे पास रुपए कितनी बढ़िया बात बताई, वो बढ़िया बात नहीं सीधी बात है, आपको मैं क्या था धन लगना पड़ता है, विद्या पढ़नी पड़ती है, कोई बात कोई काम करना पड़ता है, आपसे आप योग होता है, ये करना पड़ती है, शुभ है ही नहीं, कोई वियोग के समान शुभ है ही नहीं, आप ये तो पा रहे बताओ, अब बताओ शुभ में कठिन है, इस तरफ ध्यान नहीं जाता, मनुष्य का ध्यान नहीं जाता, ध्यान देगा जाए तो ध्यान दे तो शुभ में बिल्कुल शुभ में है ही ऐसी चीज वास्तव उद्योगी है, कठिन जब क्या होगा, कठिन है ही नहीं, कठिन का नाम ही नहीं है, नई बात है, आप समझ विचार करो, समझ विचार करो, वियोग तो स्वतः हो रहा है, कुछ करना नहीं पड़ता, केवल सुनना ही है, क्या करना पड़ा बताओ, बालक पढ़ने में छोड़ने में क्या पड़ी सपना को, आज बालक तो नहीं है, छोड़ने में क्या जोर है, पहाड़ जैसा कुछ कहते बहुत शुभ बात है, ये बात भी कठिन मालूम देती है, कठिन देना पड़ेगा, ऐसा देना पड़ेगा, कुछ नहीं होना पड़ा, सीधी सादी सही बात है, जो बात है इतनी शुभ बात हुई जी, अब संसार की चीज संसार को दे देना क्या कठिन हुआ, कामना करने की जरूरत को कामना होती है, संसार की संसार देनी परमात्मा की परमात्मा देगी, कठिन है ही नहीं, कठिन है ही नहीं, संसार की संसार को दे दी और पावन से पावन दे दी, क्या कठिन देगा, बेईमानी कठिन है, संसार ये सब सब संसार ये संसार भी, और आत्मा स्वयं परमात्मा का है, परमात्मा दे दिया, जय राम जी, इतना बोलो क्या कठिन हुआ, संसार की चीज संसार में क्या कठिन था, अरे परमात्मा जी परमात्मा दे दी, क्या कठिन था, अपने घर का क्या खर्च हुआ, घर का क्या खर्चा होता है, बात शुरू साफ हो रही, अरे पहाड़ को दे दी होती है, कितनी शुरू इसे समान सुगम क्या है, आप बताओ इसे सुगम बताओ, आप लड़ना सुगम है, इसको रखना शुरू हो गया। सकते ही नहीं किसी तरह से वियोग हो रहा है। स्वाभाविक अस्वाभाविक जिसको कठिन बताते हैं भावी तरह कितनी सुंदर बात है। दीखने बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। मुक्ति सत्य सिद्ध स्वभाव बोलो। ये जब तक इस बात को नहीं जाने तब तक जीता है, जाने समझे तो कठिन का करना मुझे नहीं। कर्मियों को कठिन मिलता है, कर्मियों को सुख सुख ही नहीं है। कर्मियों क्या है कि दूसरों की चीज दूसरों को देती, अपनी चीज नहीं है दूसरों को नहीं देती। क्या कठिन हुई हमारी है ही नहीं, अपने पास रहेगी क्या? शरीर रहेगा, धन रहेगा, जमीन रहेगी, जायदाद रहेगी, क्या रहेगी? नित्य निरंतर वियोग होता है। कितनी शुभ बात है, कठिन मालूम देती है। मैंने विचार कठिन मालूम देती है, मेरे विचार विचार किया तो उसने किया था तो सत्य सिद्ध है, स्वाभाविक है। सब चीजों का वियोग होना है, ये स्वाभाविक है। क्या कठिनता है, वियोग होगा हो गया, इसमें क्या कठिनता है? कठिनता का नाम ही नहीं है। एकदम बताओ क्या कठिनता है? स्वाभाविक त्याग हो, स्वाभाविक आग अभियोग हो रहा है, स्वाभाविक स्वतः आप अभियोग हो रहा है। अभियोग आप स्वीकार, हाँ हाँ में हाँ मिला कुछ नहीं करना, हाँ में हाँ मिला कुछ करना नहीं। अब ये कठिन सुगम क्या होगा? कर्मयोग जितना सुगम है, भक्ति योग सुगम है, ज्ञान योग सुगम ही है, कोरा सुगम सुगमतर स्वयं सही। संयोग वियोगम योग संगीतम असमतम योग उच्यते। दुख संयोग वियोगम, दुख संयोग संता समता कह दो चाहे तो संयोग वियोग कह दो, बात एक समुद्र में जोर पड़ा मेरे वर्षों तक विचार एक साधन है, वो समत्व योग साध्य है, दूसरे योग साधन है, साध्य साधन की तरह। तो ये बात एक है, दो बात नहीं। समत्व योग से होगा दूसरे योग वियोग को कहने का फर्क है, कहम है वियोग कर दो योग कर दो, आप बताओ क्या फर्क है? तुम संयोग वियोग कर दो, समत्व योग कर दो। इसी तरह से ज्ञान योग कर्म योग सबका सब सुगम है, संसार में रहना कठिन है, संसार का संयोग रहना कठिन है, असंभव है। आप जिसको सुगम कहते हैं वो तो असंभव है, हम कहते हैं वो कठिन नहीं है, सुगम है एकदम। सच्ची बात है, पक्की बात एकदम। बोलो कितनी सरल बात, कितनी सरल संयोग चाहिए बस। हद कर दी मैं तो देखी, बात देखते ही मन में हद कर दी, वो बात दूसरी बात ऐसी संहितियां है ध्यान ध्यान मुफ्त में ध्यान दूंगी कुछ घर का कुछ खर्च नहीं करना कुछ नहीं पड़े कुछ सीखना पड़े नहीं कोई अध्ययन करना पड़े नहीं आप शांति बोलो कठिन है बड़ा कठिन है कठिन न भी नहीं है सीधा नारायण नारायण नारायण अब थोड़ी देर है भाई 57 यार 3 दिन से तीनों कम है 58 स्तर है 58 कम स्तर है 2.5 2.5 2. राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 20 सितंबर 1998 को सायं लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।